Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün şeyde biraz ele almamız iyi olur diye konuşmuştuk. Dün Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği için mektubunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunacağı ve bunun için de hem Obama'nın büyük baskıya girdiği bu meseleleri, bunu birazcık konuşmamızda epey ilginç bir, ilginç mi bilmiyorum ama yarar var herhalde. Önemli, çok önemli çünkü hem İsrail-Filistin sorununun önümüzdeki gelişme eksenini belirleyecek. Diğer taraftan da Birleşmiş Milletler'in saygınlığını ve önümüzdeki dönemde güçlenmesi veyahut zayıflamasına yol açacak ciddi bir sonuçlar olacak bir girişim. Yani sadece İsrail-Filistin mevzunda değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'le de ilgili bazı gelişmelere gebe bir girişim bu. Bu girişimin başlaması geçen Şubat ayında Mahmud Abbas'ın İsrail'le ikili görüşmelerin hiç ilerlememesi nedeniyle artık tek taraflı olarak Birleşmiş Milletler'e, İsrail'e, Filistin Otoritesi'nin Birleşmiş Milletler'e Filistin'i bağımsız devlet olarak tanınması müracaatını yapma kararıyla aldı. O dönemde bu kararı ciddiye alan, bu girişimi ciddiye alan ve engellemeye çalışan Amerika'ydı. Barack Obama ve Hillary Clinton çeşitli vesilelerle, zannediyorum yanılmıyorsam Barack Obama ile Mahmud Abbas'ın son doğrudan telefon görüşmesi bu vesileyle Şubat 2011'de yapılmış. Ve Obama bu böyle bir girişimi mümkün olduğu kadar engellemek, Amerika'nın burada bu girişimi desteklemesinin mümkün olmadığını söyledi. Daha sonra da zaten bu tavrı çeşitli vesilelerle sürdürdü. Hatta Amerika eğer Cuma günü Mahmud Abbas'ın teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelirse Amerika veto edeceğini hemen hemen kesin biçimde ifade etmiş durumda. Eğer Güvenlik Konseyi'ne götürülürse tabii. Evet, onu da anlatacağım şimdi. Güvenlik Konseyi'ne gitmesiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmesi arasında ve taleplerde de fark olabilir. Ona geleceğiz. Halbuki Jimmy Carter, eski Amerikan Cumhurbaşkanı Jimmy Carter ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson'ın dün İngiliz ve Avrupa gazetelerinde, Amerika'da da yayınlandığını bilmiyorum ama birçok Avrupa gazetesinde çeşitli dillerde İngilizceden çevrilen bir çağrı mektubu yayınlandı. Özellikle Avrupa Birliği'ne yönelik bu çağrı mektubunda Jimmy Carter ve Mary Robinson şunu hatırlatıyorlar. Diyorlar ki Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler'e bu işi götürmesi aslında doğru bir karardır. Geç kalmış bir karardır. Çünkü bu işin Birleşmiş Milletler mecrasına girmesi sorunun ta başından itibaren İsrail Devleti'nin ortaya çıkmasına neden olan kararın Birleşmiş Milletler'de alınmış olması hasebiyle doğrudur. Hatırlatalım, 1947'de Jimmy Carter ve Mary Robinson da bunu hatırlatıyorlar. 1947'de Birleşmiş Milletler'in 181 sayılı ünlü kararı Filistin topraklarında iki ayrı devlet kurulması kararıydı. Ve İsrailliler, daha doğrusu o dönem daha İsrail kurulmadan bölgede bir Yahudi devleti kurulması için mücadele verenler bu karara dayanarak kısa zamanda, yani bir yıl sonra İsrail devletini kurdular. İsrail devletin kuruluşundaki temel uluslararası referans ilk diyelim uluslararası referans, hukuki belge 181 sayılı 1947 kararıdır. Ama bu kararda İsrail Devleti kurulması kararı değildir. Bu karar iki devlet kurulması. Filistin'de iki devlet, Filistin topraklarının, yani İngiltere'nin mandasında olan Filistin topraklarının iki devlete bölünmesi kararıydı. Dolayısıyla Carter ve Robinson bu kararı almış olan bir kurumda iki devlet olgusunun fiile geçirilmesi için Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler'e gitmesinin ve bunu uluslararası camianın desteklemesinin bir gereklilik olduğunu vurguluyorlar. Ve bunu vurgularken de özellikle Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyorlar. Çünkü anlaşılan Amerika'nın burada veto edeceği, böyle bir talebi veto edeceği artık hemen hemen kesin. Avrupa Birliği'ne çağrıda buluyorlar ve diyorlar ki Avrupa Konseyi'nin, yani Avrupa Birliği'nin sene sonunda, her yıl sene sonunda toplanan, senede iki defa toplanan hükümet ve devlet başkanları nezdinde temsil edildiği üyelerin, Avrupa Konseyi'nin 2009'daki kararını hatırlatıyorlar. Diyorlar ki burada Avrupa Konseyi, yani Avrupa Birliği'nin en yüksek, en güçlü kurumu, iki devlet kurulması için çağrıda bulunmuşlardı ve İsrail birinci devlet İsrail'di ve bunun yanında Avrupa Konseyi'nin 2009 kararını hatırlatıyorlar. Bağımsız, demokratik, tek bir parçadan oluşan ve yaşayabilir, barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bir Filistin devleti kurulmasına çağrıda bulunmuşlardı diyorlar İsrail'in yanında 2009 yılında. Şimdi şeyde bir ufak parantez açabilir miyim? Şeyde Robert Fisk de Orta Doğu neden bir daha aynı olmayacak şeklinde bir yazı kaleme almış Independent'ta bugün, ilginç. Ama onun bir bölümünde şunu söylüyor, yani İsrail devleti haksız bir şekilde yaratılmış olabilir, yani Filistin diasporası bunun kanıtıdır ama legal olarak hukuken de yaratılmıştı. Şimdi kurucuları Ürdün Kralı Abdullah'la 1948-49 savaşından sonra Filistin'i, senin de dediğin gibi işte, Yahudilerle Filistin'in Araplar arasında bölmeye karar vermişlerdi ama asıl kararı alan Birleşmiş Milletler toplandı ve Filistin'in kaderi 1947-29 Kasım'ında İsrail'e meşruiyet veren bir karar aldı. Amerikalılar orada ilk vetoyu kurmuşlardı. Evet. Eden vetoydu. Şimdi de inanılmaz bir yüksek bir ironiyle, tarihsel ironiyle, İsrail önlemek istiyor Birleşmiş Milletler'in Filistinli Araplara meşruiyet vermesini ve Amerika bunu da, bu meşruiyette veto edecek diye ilginç bir tarihi ironiye de değiniyor. Evet. İroni aslında hem bu kadar geri bir tarihi bir ironi olabileceği gibi, yani 1947'den bugüne sıçrayan bir ironi olabileceği gibi, daha yakın bir ironi de var. 2010 bu tarihlerde, 23 Eylül 2010'da, yani bir sene önce neredeyse, bu tam bir sene önce, neredeyse tam bir sene önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Barack Obama şöyle bir müjdede bulunmuştu. Müjde imasında bulunmuştu diyelim. Şöyle demişti takriben: gelecek yıl Birleşmiş Milletler'in yeni bir üye kazanabileceği müjdesini vermek istiyorum. Bu egemen bir Filistin devleti olabilir demişti. Bir sene önce daha. Ve gelecek yıl için demişti bunu. Evet, şimdi kendisini çok farklı bir çizgide görmek mümkün doğrusu. Yani ironi sadece 47 değil, bir yıl önce evet. Bile. Hani 47, o tarihte bu kararı verenlerin hiçbir hayatta kalmadı denebilir falan, işte köprünün altından çok sular aktı, dünya bambaşka bir dünya oldu falan, işte 200 yıl önce verilmiş, alınmış bir karar hala geçerli midir? Tabii bütün bunlar olabilir ama Robert Fisk'in dediğini zayıflatmak için söylemiyorum. Birleşmiş Milletler kurucu kararın çıktığı merci olarak bugün de o kurucu kararın izlenmesi ve pekiştirilmesi ve tamamlanması açısından da bence en doğru merci. Ama egemen bir Filistin devleti kurulabilir lafını eden Barack Obama niçin geri adım attı sorusunu anlamaya çalıştım. Tabii çok açık. 2012'de yani takriben 17 ay sonra galiba seçimler var, başkanlık seçimleri var. Ve bu başkanlık seçimlerinde Obama marjinal de olsa İsrail'in güvenliğini her şeyden üstün tutan ve özellikle bugün şöyle bir tema Washington Post'ta işlendiğini okudum. Bölgede çaresiz ve dramatik bir yalnızlığa itilmiş olan İsrail'i yalnız bırakmamak teması. Buna hassas olan seçmenlerin oylarını cumhuriyetçilere yönlendirmemeleri amacıyla da olduğunu tahmin edilen sadece o değildir büyük ihtimalle. Ama bu seçim kampanyasında 14 ay sonra yapılacak olan seçimlerde İsrail'in bölgede çok büyük bir yalnızlığa mahkum olmasından endişe duyanların oylarını kaybetmeme endişesi de burada. Evet, seçilir seçilmez halbuki yani çok... İlk telefon ettiği kişilerden biriydi Mahmud Abbas. İstanbul'da ve arkasından da Kahire'de zaten neler söyledi evet, böyle. Evet. Ama şimdi kişisel hırsı, ihtirası iktidarı ikinci defa tutmak, 4 yıl için daha elinde tutmak için de şey yani işgal altında mahvedilen bir halkın şeyine yüz çevirmiyor. Çok evet, acı yani. Yani Amerika Birleşik Devletleri veto etme, yani cuma günü hem eğer önemli bir beklenmedik bir gelişme olmasa cuma günü hem Mahmud Abbas hem Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacaklar. Ve bu konuşmanın çok ciddi bir çatışma, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önünde iki devlet veya bir devlet ve bir yarı devlet veya devlet proto devlet temsilcisinin çok ciddi bir çatışma sergilemesinden endişe edildiği için de bunu engellemeye çalışıyor diplomatlar. O engelleyebilecekleri bilmiyoruz ama böyle bir cuma günü bunun gündemi esas belli olacak. Yalnız Mahmud Abbas'a ne kadar güvenilebilir bilemiyorum. Çok boyun çok sayıda geri çevirdi görüşlerini. Boyun eğdi bundan önce kuvvetle karşı karşıya kalınca. Bakalım bu sefer. Bir de Mahmud Abbas'a Filistin'den de bazı muhalefet var. Ciddi şekilde muhalefet. Hamas'tan var. Hamas'tan var. Hamas'ta olan anlaşması hatta çatırdıyormuş gibi duyumlar var ama bir de şey yani çift devlet çözümü dışında tek devlet içinde Yahudilerle beraber yaşamayı savunan bir kesim var. Onlardan da bir tepki geliyor kendisine. Ya onu bilmiyordum. Ben daha çok Hamas'tan Haney'nin Mahmud Abbas bizim hedeflerimizin büyük bir kısmını yani 48 mültecilerin topraklarına geri dönmesi esas evet, burada Hamas'ın vurguladığı. Yani iki devlet tanınmasından ziyade 48 mültecilerin topraklarına dönme hakkının burada artık hasır altı edilmesini ön plana çıkartarak bir karşı çıkışta bulundu. Ama benim edindiğim izlenim oradaki kamuoyu yoklamalarından yansıyanlar hem Gazze şeridinde hem Batı Şeria'da Mahmud Abbas'ın girişiminin çok güçlü bir desteğe sahip olduğu bu şey girişiminin Birleşmiş Milletler nezdinde tanınma müracaatı yapmasının çok güçlü bir desteğe sahip oldu. Hatta Hamas'ın da bu çerçevede bunu biz de destekleriz ama yeterli yani yetmez ama evet türü bir evet, tavrı benimsemek zorunda kaldığı yönünde. Gözlemci devlet statüsü verilmesini isteyecek herhalde. Vatikan şimdi gibi. Şöyle iki talep olabilir. Bir güvenlik konseyinde Filistin devletinin 1967 sınırları çerçevesinde egemenliğe haiz bir devlet, egemen devlet olarak tanınmasını talep edebilir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuna maruz kalacağı açık. Rusya veto etmeyeceğini belirtti ama neyi veto etmeyeceğini söylemedi. Avrupa Birliği'nin Güvenlik Konseyi'nde iki temsilcisi var. İngiltere ve Britanya ve Fransa. Fransa'nın tavrı pek belli değil. Britanya büyük ihtimalle Amerika ile beraber davranır. Ama ikinci müracaat Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve buraya iki türlü tanınma talebinde bulunabilir. Birincisi senin söylediğin, yani üye olmayan devlet statüsünü talep ederek. Vatikan bu. Üye olmayan devlet. Yani Birleşmiş Milletler üye değil ama Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlet. Evet, gözlemci devlet mi diyorlar? Observer State diye bir laf gördüm ben onunla ilgili. Evet, evet, yani Observer State ama bir devlet olarak tanınıyorsun. Yalnız evet. Birleşmiş Milletler üyesi değilsin. Evet. Bunun getirdiği çok büyük bir İsrail-Filistin sonuna getirdiği çok büyük bir ilerleme yok. Birleşmiş Milletler kurumlarının hepsine dahil olabiliyorsun falan filan ama fiilen çok büyük bir ilerleme değil. Vatikan'ın fiilen İtalya ile yaptığı anlaşma Vatikan'ı ayakta tutan bir anlaşma bir cephesiyle baktığımızda. Diğeri de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na müracaat edip tanınma talep etmek. Egemen devlet olarak tanınma talep etmek. Görünen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda böyle bir oylamanın çoğunluk kararı alması, fakat arkasından tabii gene Güvenlik Konseyi'nde buna bir veto gelmesi. Yalnız veto etmek de Amerika açısından kolay değil. Çünkü bu Arap ülkelerinde son 1,5 yıldan beri veya 1 yıldan beri yaşanan o müthiş değişim Amerika Birleşik Devletleri'ni de biraz kontrpiyede bırakmış durumda. Yani Barack Obama'nın Orta Doğu politikasına demokratlardan yönelen eleştiriler de İsrail sorunu nedeniyle Obama'nın ne Mısır'da ne Tunus'ta ne Libya'da olanları yakından aktör olarak izleyememesi, Libya'da yokuz diyorlar mesela. Libya'da İngilizler, Fransızlar, Almanlar var. Amerika yok diyorlar. Tunus'ta, Kahire'de Amerika'nın yeni yapılan oluşumlarda bütünüyle dışında kaldığını ve bunu sadece İsrail nedeniyle dışında kalmak zorunda olduğunu, bir Orta Doğu politikasının bütünüyle yitirildiğini iddia eden bir kesim de var demokratların içinde bu sefer. Cumhuriyetçilerde de var, bu bazı cumhuriyetçilerde de bu eleştiri dile getiriliyor. Dolayısıyla Amerika'nın böyle bir veto'yu kullanmak zorunda kalması kendisi açısından da bedeli çok yüksek olabilir, en azından öyle bir endişe, evet, gerçekçi yani, bir endişe hissediliyor. Evet. Eric Margolis de bu konular üzerinde epey çalışmaları olan Eric Margolis de aynı şeyi yazıyor. Yani devlet Batı Şeria'yı ve Golan Tepelerini asla bırakmayacaktır ve bence bir iki devlet çözümü gerçekleşmeyecektir diyor ama sonuna kadar da artık değiştirecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunu çok zayıflatacak. Evet, yani o bir Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli ayağını bağlayan bir pranga konumuna gelecek. Özellikle bölgenin, Orta Doğu'nun, Doğu Akdeniz'in ve Akdeniz'in güneyinin siyaseten hareketlenmesi durumunda ki beklenen bir şey. Evet, tabii Türkiye de aslında katılınca bu şeye, yani Mısır, Türkiye ve İran'la beraber İsrail'in Orta Doğu'daki en güçlü bölge devletlerinin hiçbiriyle artık bir şeyi kalmamış oluyor. Desteği kalmamış oluyor. Yok, kalmıyor. Şu anda bir tek zaten diplomatik ilişkileri bölgede Ürdün'le devam ediyor bildiğim kadarıyla. Mısır'da yani diplomatik kağıt üzerinde Mısır'la devam ediyor ama elçi güvenlik nedeniyle çekmek zorunda kaldılar. Yani İsrail'in o bölgedeki yalnızlığı, izolasyonu, fiktif bir izolasyon değil artık, gerçek bir izolasyon. Ama bunda İsrail'in kendisinin bu izolasyondaki payını çok da payı var, tabii, evet, kabul etmek lazım. Ha, Hatta dikkat ederseniz İsrail'deki koalisyon arasında da bu konuda ciddi çatlaklar oluşmaya başladı. Evet, özür dileme konusunda hem Türkiye'ye hem de Mısır'da sınırda öldürdüler çatır çatır Mısırlıları. Onun için de özür dilemeyi reddetti. Yani sonuç olarak peki Robert Fisk'in yazısında önemli bir nokta daha var. Ne diyorsun ona da? Yani çok büyük bir bölünmeye yol açacak sonuç olarak diyor. Hem Avrupa Birliği ile İsrail arasında hem Doğu ve Batı Avrupalılar arasında da yani Avrupa Birliği'nin kendi içinde de pek çok bölünmeye yol açacaktır bu mesele. Avrupa Birliği'nin içinde onu tamamlayacaktım. Robert Fisk'in ifade ettiği şey somut örnekleri nelerdi dersek kim Avrupa Birliği içinde bugün İsrail'in tezlerini daha yakından savunan ülkeler? Çok belirgin dört tane ülke var mesela. Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya çok açık, çok belirgin biçimde İsrail'in tezlerini savunuyorlar. Britanya burada biraz daha ikircikli bir pozisyonda. Büyük devlet olmanın getirdiği ve Arap ülkeleriyle olan ilişkileri de dikkate alarak daha temkinli bir pozisyonda. Bir de tarihsel sorumluluk meselesi de var tabii. Bir de tarihsel sorumluluk meselesi de var dediğin gibi. Bir de o bölgede tarih, yani sadece İsrail, Filistin bölgesinde değil, daha geniş olarak sorumluluk. Tabii aktör olma iddiası da var aynı zamanda. Dolayısıyla Avrupa Birliği içinde de bir blok yok. Avrupa Birliği'nin bu çerçevede bir aktif, proaktif dış politika yürütmesi de bu bakımdan pek kolay değil. Fransa, Almanya'nın zorlamasıyla, fiili durum yaratmasıyla Libya'ya müdahale etti. Avrupa Birliği de müdahale etmedi. Ülkeler müdahale ettiler. Avrupa Birliği değil sonuçta orada müdahale edenler. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda böyle bir oylama yapıldı ve Filistin devleti tanındı. Ne yapabilir? Obama'nın yapacağını pek ihtimal verilmese de geçmişte Baba Bush döneminde benzer bir karar aldığı için Birleşmiş Milletler, hatırlayacaksınız, Amerika Birleşmiş Milletleri boykot etti. Ve yıllar boyunca Birleşmiş Milletler'e Amerika'nın yaptığı katkıyı askıya aldı. Dolayısıyla Amerika'nın Birleşmiş Milletleri boykot etmesi söz konusu olabilir. Bir ihtimal. Obama'nın yapma ihtimali az ama cumhuriyetçi bir başkan geldiğinde yapabilir. Birleşmiş Milletler'le Amerika yeniden Birleşmiş Milletler'in kredibilitesini, Amerika nezdindeki saygınlığını yitirdiğini ilan edebilir. Veya tam tersine Birleşmiş Milletler'de böyle bir böyle bir kararın reddedilmesi Birleşmiş Milletler'i gerçekten uluslararası sorunlarda hiçbir rol oynama kapasitesi olmayan bir kukla kurum haline dönüştürebilir. Bu anlamda da önümüzdeki dönemdeki uluslararası kuruluş platformunun merkezi olmak hasebiyle Birleşmiş Milletler'in durumu bütünüyle değil ama büyük ölçüde biraz da bu konudaki alınacak tavırlara bağlı olacak Birleşmiş Milletler içinde. Diğer taraftan Hamas'la Filistin otoritesinin yani Batı Şeria yönetimiyle Gazze'nin arasındaki gerilim, kısmen yumuşamış olan bu gerilim bir başarısızlık durumunda son derece kanlı bir çatışmaya da dönüşebilir. Bir hesaplaşmaya da dönüşebilir. Evet. Çok yani ilginç bir noktada benim gözüme çarpan şeydi. Yani geleneksel Amerika Birleşik Devletleri İsrail ittifakının yanında yeni İsrail yanlısı olan Kanada'da göze çarpıyor. Ha, onu görmemiştim. Evet, bu da yeni. Biz bunu şahsen kolayca bağlamak mümkün. Kanada'nın kendi yeni petrol, bu bitumen petrollerini Amerika'ya petrol boru hattıyla satmak planları için böyle bir tavır değişikliğine ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Ama bu bir spekülasyon. Benimki. Aha, anladım. Peki bu diyelim ki hani genel kurulda en azından böyle bir statü kazandı bu Abbas'ın bu girişimi sonucunda. İşte iddia oradaki argümanlardan bir tanesi de işte İsrail'le olan bu müzakerelerin Filistin tarafı için elinin güçleneceği yönünde Abbas hükümetinden en azından. Ama baktığımız zaman mesela bu Gazze ve Batı Şeria 67'den bu yana olan haritalara örneğin en son 2001'de bu çözüme çok yaklaşıldı söylenen Camp David ve işte bu Mısır'daki Taba kentte yapılan görüşmelerde içi böyle özellikle Batı Şeria'nın yerleşimlerle dolu bir haldeydi. İşte bunların büyük kısmı da korunacaktı. Şimdi aradan geçen sürede yerleşimlerin sayısı çok ciddi oranda evet, arttı. Peki ne olacak? Hani böyle bir çözüme... O ikinci aşama evet, evet. Dediğin doğru. O ikinci aşama. Şimdi burada Avrupa Konseyi'nin biraz evvel okuduğum kararında tek bir parçadan oluşan ifadesi yer alıyor. Bunu Obama da sık sık dile getirmişti. Tek bir parçadan oluşan egemen devlet içinde böyle yerleşimci adacıkların olmadığı bir devlet anlamına geliyor tabii. Hı hı. Fakat burada bu yerleşimcilerin ve son 10 yılda son derece artan ve halen de devam eden özellikle Doğu Kudüs bölgesinde ve çevresinde şu anda inşaatlar devam ediyor. Bunların statüsünün ne olacağı da ayrı bir tartışma konusu tabii. Orada da bir ciddi sorun var. O insanlar ne yapacaklar? O insanların nereye taşınacak? İsrail onları nereye yerleştirecek? İsrail'in içinde bir demografik sorun var. İsrail'in 67 sınırları içine çektiğinizde ve o yerleşimcileri de İsrail'in 67 sınırları içine yerleştirdiğinizde çok yoğunlaştırıyorsunuz nüfusu ve yaşaması zorlaştırıyor. O zaman acaba İsrail'in o sınırları içindeki Arap nüfusun İsrail sınırı dışına çıkması için bir baskı yapmaya başlar mı sorusu var. İsrail vatandaşı olan Araplar. İsrail vatandaşı olan Arapların, Filistinlerin yeni Filistin devletine göç etmesi için bir baskı yaratır mı İsrail diye bir sorun var. Onun için biraz evvel bahsettiğiniz iki ayrı devlet değil, tek devlet kuralım fikri kağıt üzerinde ilkesel bazda aslında daha doğru gözüküyor. Yani ne İsrail ne Filistin devleti kuralım. Filistinlerin ve İsrail ve Yahudilerin birlikte yaşayacağı bir çok kimlikli devlet kuralım fikri bu. Ama şu andaki İsrail'deki nüfusun hepsinin değil tabii ama çoğunluğunun ruh halini dikkate alırsak bunu onlara rağmen gerçekleştirmek gerekiyor. Bu da savaş demek. Evet, bir de zaten bu koloni resmen koloni olarak bir çeşit Bantustan, Güney Afrika'daki Bantustan gibi oralara yerleşimcileri koydu. Yani dünyadaki tek doğu sınırı belli olmayan devlet, hangisini kabul ettiği bilinmiyor. Evet öyle şu anda. Çok garip yani. Evet şu anda öyle. Evet bunu merak ettim. Önümüzdeki cuma günü ne kadar belli olacak ne olacağı. Abbas Hüseyin'in bir müracaatta bulunmadan Filistin'e dönme ihtimalinin çok az olduğu kanaatindeyim. Mahmut Abbas'ın. Evet. Pardon Abbas Hüseyin diyorum, Mahmut Abbas'ın. Çok az olduğu kanaatindeyim ama belli olmaz. Ama bu aynı zamanda kendisinin siyasi kariyerinde sonu anlamına gelir. Böyle bu kadar gürültüyle oraya gidip bir anlaşma, bir müracaatta bulunmaması. Ha şunu da belirteyim, bazı izleyicilerimiz sonra bir düşünebilirler. İsrail neyi savunuyor? İsrail iki ayrı devlet kurulmasına şiddetle karşı mı? Hayır, karşı değil. Resmi politikası karşı değil. İsrail'in savunduğu şu: önce barış anlaşması imzalayalım, ondan sonra tanınma yapalım. Bu da sonsuza kadar görüşme demektir. Evet, yani önce barış anlaşması imzalayalım. Nasıl bir sınırları nasıl çizeceğimi ikimiz karar verelim. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'e gidip tanınmayı yapalım. Evet, inandırıcı değil çok. Evet, işte görüşmelerin çıkmaza girmesi, yıllardır çıkmazda kalması ve aynı zamanda yerleşimcilerin yerleşmeye, İsrailli veya Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da özellikle yerleşmeye devam etmeleri, bunun aynı zamanda bir zaman kazanma ve o yerleşimlerin geri dönülmez bir hak elde etmeleri stratejisi olarak da tabii ki haklı olarak değerlendirilebilir. Evet, Filistinler de bunu öyle görüyorlar. Evet, bir son nokta da belki Golan Tepelerinin de altındaki büyük Orta Doğu'daki, o kurak Orta Doğu'daki en önemli su kaynaklarından biri olduğu da düşünülürse onu da bırakacakları pek düşünülemez. Zaten evet, şimdi Suriye'de olan bitenli. Evet. Evet, evet. Yani Golan Tepeleri büyük ihtimalle Suriye ile olan bir anlaşmada, barış anlaşmasında ileride İsraillerin talep edecekleri neredeyse yegane karşılık olacaktır gibi gözüküyor. Evet. Peki, göreceğiz o zaman. Peki, evet. Çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41